din slava strălucirilor albastre, un mic copil Tu, Doamne, ai dăruit. Aceștia doi de plină bucurie, prin El în inim, Doamne, au primit. Ia mâna Lui, spre liman, al tău copil să fie până la moarte, să ajungă în fericitul Canaan. În orice clipă, Doamne, dă-i lumină, de-ai să-i părinți Tu fă-l ascultător. Chipul Tău sfânt în el ca să se vadă, cu Tine-n toate va fi învingător. Ia mâna Lui, să ajung.